matulabu ilmi katika zama hizi ambao ndio sisi tumekuwa na msiba wa kutoyasikiliza haya maneno ya haki. Ndio pale utaona kwamba mtu hachagui mahali pa kusoma. Kumbea mimi salafi, je, mwalimu anakusomesha? Hiyo ni si salafi, lakini ndio hivyo utasoma. Hivi kweli katika nchi hii kuna udhuru wa mtu talib ilmi anayefahamu manhaji sahihi ya ahli sunnati wal jamaa, kuna udhuru wa kuna kusoma katika marakiz za rafidha? Kuna udhuru wa mtu kwenda kusoma katika madaris na marakiz za masufi? Aljawabu la. Kuna udhuru kwa mtu kwenda kusoma katika marakiz za mahizbiyin na maadui wa da'wa sahihi, uko udhuru huo? Basi ingekuwa mathalan ahli sunnati wal jamaa, ahli alhadithi wal athar as-salafiyun ni kusala ni wavivu majahil, hawajui kitu, hawana marakiz, hakuna mahali pa kusoma, ningesema udhuru, tabii tusafiri au twende tukasome hivyo hivyo kwa udhuru. Lakini ni kweli tena, wachilia mbali hivyo, hizo marakizi ambazo wengine huzikimbilia hazina la dini wala dunia, hakuna hilo la dini wala dunia. Hutapata aqida sahihi ikisomeshwa, ni ujanja ujanja tu. Hutapata kama hizo ulum za lugha na ala bali pia ni ujanja ujanja tu. Akhlaqi hakuna, si kwa wanafunzi wala kwa walimu. Sasa kitu gani? Tukitafuta hiyo dunia, sasa pingine labda mashahada na nini, si shahada za hivyo kusema kwamba labda ndio nilikuwa nikizungumza mimi nikiziita nikiita kama makadia ya clinic. Basi wenyewe wanapiga kelele sana. Itakuwaje sasa? Ndio hivyo, kwa maana ya kwamba yakusaidia nini? Mimi nilikuwa sana hivyo. Sana yako na maana gani sasa? Kweli ziko katika sana baadhi ya sana, pengine ukipata shahada yake unasema kwamba hii itakuwa ni wasila nitasogea mbele. Lakini hiyo utakuta hapo, utakuta begi ulifungia, utafungia kabati wewe. Au si kwamba labda kuna kazi utakwenda kuandikwa kwamba wewe sasa wewe utakuwa wewe ni mtendaji wewe kwenye kijiji fulani kwa sababu hiyo shahada yako. Hakuna atakayekupa kazi. Nasema kusaidia vipi? Sasa huku umekosa dini yangu, sababu manhaj sahihi umeikosa na msingi huu umeukiuka. Inna hadha lilma dini. Kwa maana ya maneno haya si kuyasema tu hivi tuyafanyie kazi, na tuwanasihi ndugu zetu waache kusoma na kukaa katika marakizi za watu ambao ni maadui wa ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu walimu wal athar kwa wanafunzi. Na hili jambo tunajiona mpaka leo, kuna baadhi ya ndugu zetu wako katika dawa hii, dawa salafia, na wengine ulinganizi, wengine bado ni vijana, bado hawajaingia katika ulinganizi. Inapotokea sasa wale waliosomeshwa wameguswa, tunaona wanakuja juu, utakuwaje wewe? Sasa mambo gani unafanya alwala kwa mashekhe zao? Haya yapo, sisi tunayajua, kuna maneno mengi yanazungumza, lakini tunajua ni athari ya kwamba wao, kwa sababu wao wakikaa wanazungumza vibaya marakizi za ahli sunna, na sisi tunajua huko katika vyuo vyao, katika majalisi zao, wanazungumza vibaya baraka za Ahlus Sunna na kuzikemea na kuona kwamba hakuna kitu, wao ndio wafanya kitu. Lakini zinapokuja rududi sasa dhidi yao kwa haki, kadha pengine katajwa fulani fulani, kadha kadha, kuna hivi kuna hivi, utawakuta katika baadhi yetu sisi kutokana na vile walivyoathiriwa na wale mashaka zao hawakubali, yani waona sawa, lakini atajwa shirika fulani. Leo kuna baadhi ya vijana wanaosoma Boraska huko, wanaosoma ni Darul Ulumi au Darul Hadithi au wapi, baadhi ya mashaka, ukiwataja baadhi ya mashaka zao ambao unajua kwa yakini kwamba wapiga vita baadhi ya marakis za Ahli Sunna wal Jamaa, ukiwataja wao wanakuja juu. Sasa itakuwaje wewe? Ndio hivyo hivyo itakavyokuwa. Nini? Kwa sababu ya watu wamefutari njia isiyokuwa njia sawa. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا أقول إذا جئ هاو بوطني الولاء لمسألة sote si masalafi wala usalafi huo wakupiana wakubatizana hauko. Kwa hiyo tahadharini jamani, elimu ni dini, elimu ni dini. Kwa hiyo inapofika wakati tukawazungumza baadhi ya watu tukawataja majina yao na kuwatahadharisha kutokana na ule uadui wanaofanya dhidi ya ulama ahli sunnah wal jamaa, dhidi ya da'wa, dhidi ya du'at, takhdhili wanaoifanya, shiri na istizaa wanaoifanya, ikibidi watukuzungumzwa tutawazungumza. Sasa ndio tahdhirika wale watu wanaosema wameathiriwa na mashaka zao kwa kukiuka kanuni hii, inna hadha alilma din. Tumefahamu, sitaki kutaja watu wengi sasa hivi kwa sababu si kwamba haifai kutaja, yafaa, lakini kila kitu kina unasaba wake. Lakini tahadharini, tumefahamu, kwa mtu anapokuwa ameshatahadharishwa amepinda, au ni mtu umedhihiri uovu wake akatahadharishwa, sasa wewe umtetiaje? Bado wangangania maanake nini, wataka dini wewe? Umempenda huyu kwa ajili ya dini au kuna mambo mengine binafsi? Kwa hiyo intabihu ya shabab, inaonekana kwamba vijana wengi wana hamasa ya dawa salafia lakini hawajaielewa kwa sababu ile misingi yake wao wanaikiuka na wanamsikiliza yoyote. Hii nayo ni tatizo jingine. Jambo hili sisi tunalikataza, hatulikatazi kwa sababu ya kuwaonea wivu na kuwafanyia hasadi hao wengine. Sisi tunataka watu wajue dini, umejua kwa yule, umejifunza kwa yule, umesikia kwa yule, pengine jambo la kheri ukaongoka. Tunataka hivi, lakini ni watu wawe katika usawa. Haina haja kumfanyia mtu hasad katika jambo la kheri. Tunatakiwa tushindane sisi katika kuieneza kheri, na si masala kumhusudu mtu. Sasa tunakukataza kwamba usisikilize maneno fulani, usimsikilize rogo, usimsikilize nyundo, usimsikilize sijui Jumaamili, usimsikilize sijui kishki, usimsikilize sijui nani. Haina maana kwamba sisi tuwahusudu wale. Mmenielewa? Ndiyo dini inavyotaka. Maadamu wewe ushajinasibisha na dawa salafia, kuna miko, si kumsikiliza yoyote. Kuna asbabu zinatajwa, na kama anazungumzwa kwa dhulma hakuna dalili, haya masala mengine. Lakini je, dalili zinatolewa? Sasa bado utakuta watu kwenye simu zao wana memory card, mtu ana memory card za GB 16 au 32 4 5 zimejaa mawaidha ya watu mbali mbali. Hili jambo ni mtihani sana, kuonyesha kwamba vijana bado hawajaelewa. Sasa sisi hatulikubali katika markazi yetu. Ukitaka kusikiliza, ukitaka kupata faida kabisa, basi sikiliza maulama wa ahli sunnah wal jamaa. Kwa kuwa wewe ni talibul ilm, ukisikiliza maulama wale, mfano Sheikh Ibn Baz ashirqa zake, Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhima, الشيخ محمد بن صالح العثيمين أمي تفنن كتك فاني بالي بالي كتك سميش يا أمي سميش سميش كتاب بالي بالي كتك كل فن كل تفسير القرآن حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم أمي شريشة كتاب في عقيدة ها متون بالي يعني سيجوني سميش كتاب في لغة زيكو كصوتي نزيكو كمانديش كسا سورة كيليم ويو. Alafu ni mtu ambaye ni thiqa, thiqatun thabitun, yani awthaqun nas ruknun fi tathabbut, imam fi hadha al-asr. Yani hatuna shaka, sio kama tumfanye taqlidi, lakini anachokizungumza yatokana na mishkati al-nubuwa min al-kitabi wa sunna. Ni mtu amesimama katika msimamo wao, yani wewe upati kuna wasiwasi. Lakini leo sikiliza wewe, vipi shehe hapa? Sawa hii? Kwa hiyo utafuta nini huko? Wale mashehe tusikie huko, kwani walikuwa wewe watafuta nini huko? mpaka ukaingia huko watu wasioeleweka, ukaanza kusikiliza, sasa utafuta ishkali ya nini, ufanyaje ishkali yako? Lakini wako maulama mafukun ambao wamesimama katika haki, ukiwasikiliza hata moyo wako yansharihu alqalb, moyo unapata insharah, kwa sababu katika sunna. Nimetaja tu hao kidogo, lakini wako wengi katika maulama wa ahli sunna. Na wewe uje Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, silsilatu al-huda wa an-nur, zile zimeko zaidi ya 900 na sasa sikiliza kila siku moja, ni siku ngapi? Siku 900 na miaka mingapi? Sio chini ya miaka mitatu, umsikize Albani peke yake. Utaweza sasa huu jamaliza siku mbili sasa ashqa na audio za Sheikh Ibn Uthaymeen na vitabu alivyosomesha. Ukiangalia kwenye nahwu peke yake. Usome Al-Umumiyya mpaka uimalize na usome Al-Fiqh mpaka uimalize. Utaweza? Huja kuja kwenye fiqh huko, Asharh al-Mumti', tafsiri ya Qur'an na mambo mbalimbali. Sasa wewe unajitia huko kusikiliza. Si ujinga wako ulikuwa nao wewe mwenyewe? Wapoteza umri wako na kusikiliza mtu hana madoido kwenye kusema. Si kwamba kuna ilmu, kuna hivi na hivi. Hayo waachie awamu wa muslimin wasiojitambua. Wewe talibul ilm, chukua fursa hii ya kujifunza. Kiarabu kimenyoka, wewe msikize Ibn Uthaymeen. Kiarabu kimeelekea, kimenyoka kabisa. Wajifunza na wewe vile vile kusikiliza Kiarabu bali na kutamka. Ujue maneno haya yako hapa na haya yako hapa, lugha za kielimu, si Kiarabu cha kurusharusha. Kwa hiyo tulabul ilm watakiwa mliangalie hili jambo, nyinyi mlioko hapa na wengine watakuwa nisikilize. Kwa wale ambao wanamsikiliza yeyote, kila mtu anamsikiliza, huyu ana matatizo katika manhaji yake, hayuko salama, ana halal, mnifahamu? Kwa hiyo fungeni masikio yenu, si kwa maana kuwafanya watu wapumbavu wasikilize mmoja tu, wasikilizeni ahlul ilm. Kaeni msome, someni, lakini pia mtaka kusikiliza, wasikilizeni ahlul ilm. Lakini leo watu wanamejaza ashrita za kina Al-Arifi wakina Khalid Rashid kina Auda kina nani nani, wakuzi wengi tu, hawana maana yote, lakini hajui chochote katika yale yaliyozungumzwa na kusomeshwa na ahlul ilm al-kibar kina Sheikh al-Fauzani, mpaka leo bado wanasomesha na durusi zao masha Allah, kina Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad na wengineo na mashekhi waliokuja sasa wanainuka, kina Sheikh Ubaid al-Jabi, kina Sheikh Rabii. Leo kila kitu kimeko wazi, kimewekwa katika njia za mawasiliano. Sasa msipoteze umri wenu kwa kuwasikiliza watu ambao pengine wewe ukikazana wamshinda, pia hajui kusoma. Sasa wewe wakao wako sio mshinda kitasule, wewe utastafidi nini katika elimu? Au wamsikiza nyundo, wewe utastafidi nini katika elimu? Hebu niambie. Sizungumzi kudharau kwamba ni ihtiqaru nnas, lakini wewe talib alilmu katika markazi ya ilmu wasomo, madha tastafidu minhu, unastafidi nini? Maadamu wewe talib alilmu, sikiliza ulama tena almustaqimun waliosimama katika haki, kwa sababu wazungumzaji, watu wengi wamekurupuka wakaona labda kuna faida kwenye kuzungumza, watauza CD kwa wingi, na wengine si kuuza CD, maarufu pengine, au pengine wengine hala hata kitu maarufu, ni kule kupenda kusema tu. Lakini ukipima maneno yanayozungumza mengine sio sawa, sio sawa, sio maneno ya haki, sio kidogo, mengi makosa, makosa mengi. Sasa kwa nini usikilize watu wenye makosa mengi? Kwa nini? Sasa wajaza mafikira mafishkeli, wajaza kwenye vichwa vyako, alafu sasa utafike mtu wa kutoa, utabaki nawe mwenyewe, utakufa nayo mishikili yako. Kwa hiyo hilo ni jambo nalitilia mkazo na kulisisitiza, tahadharini jamani, tahadharini, jitahidini kusoma na kamkitizeni watu wa kheri. Inna hadha alilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, hii elimu ni dini, tazameni wapi mtachukua dini yenu. Hilo ndio jambo kubwa. Sasa wewe mbona utazame sasa, wabeba tu, kwa maana watu wote sawa. Haya maneno yote yanayozungumzwa kwamba huyu mubtadi, huyu hizbi, huyu kadhani, wewe hawakushuhudia.